gözlerin boşuna aramasın. Arasan da bulamazsın. Gözlerin boşuna aramasın. Arasan da bulamazsın. Bulsan da saramazsın. Beni kaybettin artık. Beni kaybettin artık. Kaybettin artık.